Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Zilzal Suresi. Kur'an-ı Kerim'de bulunan kısa sureden birisi Zilzal Suresi. Bunlarda sureler kelim olarak kısa, az kelimeler, anlamı çok geniş bunların, bu kısa surelerin. Mesela İhlas Suresi de çok kısa bir sure ama Kur'an-ı Kerim üçte birine bedel. Anlam olarak böyle ve sevap olarak da. Bu surede kıyamet depreminden bahsediliyor başlamada. Kıyamet depremi. Biliyorsunuz deprem, yani Arapça adı zelzele deniyor. Deprem başka bir korkuya benzeyen deprem korkusu vardır. İnsana şok yapan bir korku deprem böylece böyle. Kıyamet alameti olduğu için farklı bir olay. Şimdi tabii günümüzde jeoloji uzmanları, yer bilim uzmanları işte fay hatları şunları bunları inceliyorlar bunları ama depreme engel olamıyorlar muhtemelen böyle. Olamıyorlar böyle. Bir yerde deprem oluyor, çıkıyorlar televizyon, ekran çıkıyorlar. İşte İstanbul'da olabilir, Barabar olabilir, olabilir, olabilir, olabilir. Olabilir tabii ya. İnsan ölebilir. Ne zaman belli değil ama. Ölebilir, insan ölebilir. Eğer işte fay hattı var, insanın kalbi durabiliyor. Solmuşsa durabilir insanlar böylece. Yani günümüzde yazık ki böyle, depremin nedenini bilemiyorlar. Nedenini bilemiyorlar bunu böylece. Mevlam biri bizi bu sürede işte Bismillahirrahim İzâ zül erdi zilzâleha İzâ zaman o için böyle zül ziletil erdi yer sarsıldığı zaman şiddetle zilzâleha tekrar tekrar sarsıldığı zaman yer. Kıyamet depremi deniyor buna. Diğer depremler bir mahalli deprem. Yani bir en fazla bölgeyi kapsıyor. Bir şehri kapsıyor. İşte bazen daha duyulabiliyor. Fakat bu deprem küresel olacak boyutlarda. Küresel. Yani dünyanın tamamında olacak böyle. Okyanusta, çölde, denizde, kıtalarda, kuzey gibi kutuplarında hepsi kapacak bu deprem böyle. Şimdi bir yerde deprem olunca oraya yardıma gidiliyor. Ama diye kapsayınca tabii ne olacak? Yani olmayacak muhtemelen böyle. Harp Suresinin başına da bu ayet-i kerime geliyor. Orada biraz daha geniş kapsamda geliyor. Mevlam biliyor, şeyin azim, bana Mevlam biliyor. Yedi saati şeyin azim böyle. Kıyamet depremi çok azim böyle, muazzam bir şey Mevlam biliyor böyle. Hiçbir şey benzemeyen böyle. Şimdi mesela binalar yıkılıyor, işte çöküyor, şubu oluyor, yer yarılıyor. Fakat kıyamet depreminde dağlar. Kocaman da Himalaya dağları, Ağrı dağları böyle yerinden kopacak. Birbirine bunlar çarpa çarpa toz duman olacaklar bunlar. Böyle bir heba min bessa. Heba min bessa dağlan bir toz olacaklar bunlar. Kocaman dağlar böyle. Hiç deri deniz kalmayacak. Şimdi deprem işi Cebu Aleyhisselam'ın görevi kapsamında deprem işi böyle. Her meleğin bir görevi vardı belirli. Azrail Aleyhisselam'ın görevi ruhu benden ayırmak, can almak yani be. Ölüm meleği adı. Adı Melekül Mevt Arapça. Ölüm meleği. Azrail Aleyhisselam'ın. Onun görevi o. Miki Aleyhisselam var. Onun görevi de yağmurla ilgili. Denizlerin buharlaşması, suların hava toplanması, bunların bir araya gelip bulut haline gelmesi, bulutların gereken yerlere sevk edilmesi, rüzgarın çıkarılması ve yağmurun takdir edilen yere yağması. Bu Mikail Aleyhisselam'ın görevi bu böyle bu. Emde melekler var. Ne zaman, nereye, ne kadar yağmur yağacak? Yağmur taneler niteliği belirli. Ağırlığı, sayısı buna belirli muhtemelen böyle. Rahmet mi olacak yoksa afet mi olacak? O da var böyle. Bazı yere afet olur, sel olur. Ekin de hepsini götürür böyle. Evleri yıkar, şu bu ağaçları devirir böyle. Mikail Aleyhisselam'ın depremde Cebrail Aleyhisselam'ın görevinde deprem muhtemelen böyle. Yani deprem böyle doğal afet değil. İlahi azap. Allah azabı deprem böylece. Neden oluyor bu? Hadiste geliyor. Eğer bir yerde zina çoğalırsa o depremde başlar ben böyle. Yani hangi yörede deprem oluyorsa orada muhakkak ki zina çoğalmıştır muhtemelen böyle. Zina çoğalmıştır böyle. Şimdi zina deyince yalnız bildiğimiz zina değil de onun dışında evli insanlar var ama zina ediyor muhtemelen. Ki evli aile. Resmi bir nikah da vardır. Din nikahı da yapmıştır. Evlidir. Ama zina eder böyle. Neden? Hanımına kasıra boşal demiştir hanımına böyle. Kızmıştır. Boşal. İstemiyorum seni. Şu bu demiştir böylece. İnsan bir defa boşalır. Boşar. Geri alabilir. Üç hakkı var ama. Bir hakkı silindi gitti. İkiye indi böyle. Üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene, iki sene sonra yine seni istemiyorum. Defol gidiyordu. Kovdu. İşte boşalım seni de böyle. Boşladı. İkinci hakkını kullandı. Yine geri alabilir. Bir hakkı var ama böyle. Üçüncü seferde boşadığım ne oluyor? Artık geri alamıyor böylece. Öyle kişi var durmadan yani tesbih gibi ağzını almışlar böylece. Boşama, boşama, boşama der böylece. Resmen bakarsan onun eşi görünüyor kayıtta, kütükte. Din nikahı da aklını yapmıştı. Ama nasıl abdest bozuluyor? Nikah da bozulmuştur hem de. Oruç da bozuluyor. Oruç başlıyor ama orucu bozan şeyler var. Namazı bozan şeyler var. Abdesti bozan şeyler var böyle. Nikah bozan şeyler de var. Bunlar da var. Demek ki bir yerde zina çoğalırsa böyle. Yani ister gayri meşru şekilde, isterse kendini meşru zannedenler içerisinde zina çoğaldı mı o deprem olur muhtemelen. Allah'ın gazabıdır böyle bu. Cebrail Aleyhisselam'ın elinde bu. Ona bu görev verilmiştir. Nerede olacak? Onun depremi, şiddeti, zararı hepsi takdir olmuştur böyle böyle. Ve depremde kimin bunu kanayacak? Kim yaralanacak? Kim ölecek? Hepsi buna takdir olmuştur böyle. Yani başboş değil ama böyle. Başboş değil böylece. Kişinin ecele gelmemişse deprem önce oradan çıkar gider başka yere gider mi? Öbürü de oraya gelir. Ecele giren de böyle. Tabi kıyamete yakın olacak. Bütün küresel boyutlarda dini kapsayan deprem olacak böyle. Burada zülzilat ve zilzale geliyor. Buna dini Arapçada veful mutlak deniyor buna. Yani uzun bir zaman kısa değil böyle böyle. Birkaç saniye değil uzun bir zaman bir deprem olacak. Ve eskaliha yerde ağırlığını atacak. Ve eskaliha yer ne yapacak? Ağırlığını dışarı atacak. Ahrecet el erdi eskaliha. Eskal şeklinin çoğulu ağırlığını. Şimdi iki defa deprem olacak. Yani iki defa sur üfürecek böyle. Sur üfürecek böyle. Bu görevde İsa Aleyhisselam'ın görevi. Onun görevi bu. Üfürmek böylece. Üfür zamanlar çıkan sesle beraber bu kıyam depremi olacak. İlk depremde kıyamet kopacak yani böyle. Tek canlı kalmayacak ilk depremde. İnsanlar korkudan çıldırıp ölecekler insanlar. Cin, şeytan, hayvan bir canlı kalmayacak. Melekler ölecekler. Yalnız bazı büyük meleklere kalacaklar. Bir de arşı aleyhe taşıyan melekler onlar ölmeyecekler. Yani onların yüreği buna dayanabilecek depreme. Güneş dürülecek, kararacak, yıldızlar dağılacak, olacaklar. Bütün alemi karanlığa bürünecek alem. Hiçbir canlı yok böyle. Birkaç melek var. Rabbim soracak şimdi, kim var daha hayatta kalan burada? Cebrail aleyhisselam, İsrafil Mik aleyhisselam. Onlar titriyorlar şimdi. Ya Rabbi biz aciz kaldık. İşte böyle azayla al bunların canını da böyle. Onun canı alacak. Yalnız arşı taşıyan 8 melek onları ölmeyecek onlar. Mevlam buyuracak kim var benim mülkümde? Azrail aleyhisselam kal tek. Secdeye kapanacak. Ya Rabbi bu arş kulun kaldı. Emret ya Rabbi. Buyuracak mı böyle? Ya Azrail sen görmedin beni emrimi arş halde. Her canlı ölümü tadacak. Ya. Kül nefsin zayikotin mevti Mevlam buyuruyor. Her nefis canı tadacak. Görmedin bunu? Gördüm ya Rabbi. Al kendi canını. Azrail aleyhisselam kendi canını alacak böyle. Cehennem arasında kendi canı alacak. Tabi daha zor olacak. Artık tek canlı kalmadı. Her taraf karanlığa büründü. Her taraf karanlığa büründü. Bir karanlık oldu. Ruhlar ölmüyor tabi. Ölümsüz ruhlar. Ruhlar anında uyku verecek ruhlar da. Uyku verecek ruhlar anında böyle. Uyuyacak ruhlar anında. Aradan zaman geçecek. 40 diye geçiyor adı şerifte. Erbe'in diye geçiyor. Artık 40 gün, 40 ay, 40 sene. Yalnız o zamanki gün, ay, yıl neye göre belli değil ama. Çünkü göre bir şey kalmadı böyle. Dünya dönüşüyle değil bunlar o zamanlar. Fark edecek. Bir 40 diye bir dönem devre geçecek böyle. Ondan sonra Rabbim tabi dilediği zamanlar yeni baştan yaratacak. Yeni baştan böyle. Yani sıfırdan başlama. Tabi Allah Celle Celaluhu gücü yok Mevlam'a böyle. Kün feyekün onun eşi böyle. İnan emrühü onun eşi dilediği zamanlar kün ol der feyek hemen fey takibi olur. Hem oluverir bir anda böyle böylece. Oluverir. Rabbim güneşi yaratacak. Güneş çok büyüyecek o zaman güneş ama. Dünya da büyüyecek böyle. Çok büyüyecek. Sonra önce 4 melek yaratılacak. Cebrail, İsrafil, Azrail, Mikail yaratılacak böyle. Buyacak Rabbim Cebrail'e, ya Cebrail dünyaya git, Habibin mezarı başına bekle, su üfürülecek korkmasın. Başta bekle. Cebrail aleyhisselam dünyaya gelecek ama onun bili dünya değil ama şimdi başka bir dünya. Ne deniz var, ne orman var, ne kıta var, ne Uhud'da var, ne Medine var. Her yerde dümdüz olmuş. Çok büyümüş dünya böyle. Tur açık dünya etrafında. Yani dönünce de dönecek. Kısa bir zaman tabi. Bakacak dünyanın bir yerinden nur çıkıyor bir yerden böyle. Burası olabilir diye. Oraya gelecek. Peygamberimizin mezarından nur devamı çıkar mı muhtemelen böyle. Gene çıkıyormuş şu anda. Tabi göre göre böyle. Kabrinden böyle. Devamlı bir nur böyle. Arada bir çıkar böyle böyle. Hatta evliyaların mezarına çıkar muhtemelen böyle. Yani bunu görenler vardır böylece böyle. Bilhassa geceleri. Hangi mezardan bir nur çıkıyorsa orada yatır, evliya vardır muhtemelen böyle. Nur çıkanların şeyden böyle. Yararsa mezarın başına gelecek. O anda İsrafil'e üfürecek sura. İkinci deprem başlayacak böyle. Gene bütün yer göz sarsıyor böyle. Her taraf böyle. O deprem. Tabi yerler çatlıyor. Mezar açılıyorlar mezarlarda. Peygamber Hazretleri mezardan kalkacak. Aleyhisselam Hazretleri mübarek sakalı falan tozlanmış olacak o anda. Tabi deprem oluyor böyle. Tozdan böylece. Bak eliyle böyle, sürekli böyle tozunu böyle. Sakalını böylece. Şey, sağa sağa bakacak böyle. Kimse yok böyle. Başı kaldırıp bakacak. Cebrail görecek. Karşım Cebrail ne gün bugün ne oluyor böyle? Dehşetli bir gün böyle. Korkunç bir gün ama böyle. Cebrail'e korkuyor böyle. Onda yüreğe dayanmıyor o heybete, atmosfere. Diyecek ki ya Muhammed Allah'ın sellem. bugün kıyamet günü diyor, bugün hesap günü diyor, bugün mahşer günü diyor, başı saymaya bu şekilde ümmetimlerde. Şimdi yeryüzü ilk surda yani kıyamette ne yapacak yeryüzü? Çıkaracak ağırlığını. Ahiret erdi eskaliha. Ağırlığını çıkaracak böyle. Bu nedir? İlk çıkan ağırlık hazineler. Hazineler muhtemelenler. Ne kadar yer altında hazine varsa künüz deniyor buna Arapçada. Bunlar çıkacak meydana. Erdi eskaliha el künüze yemtelü zahrül erdi zeben ve la ehdun gel tefet ileyhi. Tefsir-i Kebir'de şöyle buyuruyor burada böyle. İlk depremde kıyamet koparken ne kadar yer altında hazine varsa hepsini bunu çıkar atacak şöyle böylece. Yer dolacak hazineler böyle. Altınlarla dolacak böyle. Kim sonra bakmayacak ama ona böyle. Bakmayacak böyle. Şimdi çok hazine var mı yer altında? Var muhtemelen. Mesela bir örnek vereyim böyle. Karun hazineleri. Karun böyle. Karun aşırı zengindi. Onun da hayatı şöyledi. Musa Aleyhisselam zamanı yaşamış kişi kendisi. Musa Aleyhisselam'ın amcası oğlu oluyor. Akrab oluyor Musa Aleyhisselam böyle. Amca oğlu Musa Aleyhisselam'ın. Karun çok ama çok fakirdi. Çok ama fakirdi böyle. Aşırı fakirdi. Öyle derme çatma bir kerpiçten bir kulübede yaşardı. Evli, çoluk çocuğu var kendisinin. Aşırı fakir ama böyle. Ama devamlı Hazreti Musa'nın yanında devamlı böyle. Çok tekva, salih kişi böyle. Bir gün sonra Musa Aleyhisselam, ya Karun bir ihtiyacın var mı, bir şey var mı, bir isteyen var mı böyle? Senin için Allah'a dua edeyim. O zaman gönlüne mal mülk sevdası geldi. Dedi ya Musa dedi, Allah'a dua et de bana biraz mal versin bana biraz böyle. Musa Aleyhisselam baktı Karun'un durumuna, ona şöyle buyurdu. El harun mahtarullah. Her insan için hayırlı olan hal, Allah o kişiye verdiği hale razı olmaktır. Bak, öyle kişi var, fakirlik ona yarar. Öyle kişi var, ona zenginlik yarar. Bak, onu kaldırır o böyle. Ona ağır gelmez böyle böyle. Baktı Musa Aleyhisselam, Karun o zenginliği kaldıramaz, değişir böyle. O hali koruyamayacak, malahını koruyacak böyle. Onu öyle buyurdu. Ya Karun, en iyi hal dedi, Allah'ın verdiği hal, ona sen razı ol dedi böyle. Peki dedi, eve git anlat durumu, ana Musa ille ne olur, sen tekrar Musa'ya söyle, bak o senin amcan oğlu, bir peygamberdir, Allah'ın duasını kabul eder, biz Allah'a mal versin şimdi böyle böyle. Tekrar geldi, dedi ki Musa Aleyhisselam, ya Karun, işledim adam bu kadar, ben de sana bir ilim öğreteyim. Kimya ilmini öğreteyim böyle. Bunu öğreteyim. Bundan mal sahibi olursun böyle. Ne öğretti buna? Bakırdan altın yapmayı. Bakırdan. Bakır eritecek bakır. İçine bazı şeyler karıştıracak. Ona o sırrı verdi. Zaten altın zamanla bakır altına dönüştü. Yeri altına muhtemelen. Zamanla. Uzun bir zamanda böyle. Onun için bakır da altına karıştırılır mesela. Bir yerde çoğunda bakır vardır mutlaka böyle. Saf altın kullanılmaz. Yumuşaktır, yamulur gider böyle. En az %8 karıştırır, 22 kere altın olur böyle. Bakır karıştırılır. Rengi hafif o zaman kırmızıya çalar. Yani saf altın sapsarıdır böyle. Bakır karışınca hafif kırmızıya çalar böyle. Eğer bakır biraz daha fazla olursa ona bile de çatlama olur muhtemelen böyle. Bakır serttir, çatlama olur böyle. O 22 ayar altın o ancak kullanılabiliyor. Buna öğretti Musa Aleyhisselam bakırdan, hurda bakırdan böyle. Parampa hurda bakırdan altın yapmayı. Böyle. Ama az yap. Böyle. Az yap böyle. Yeteri kadar yap böyle. Peki dedi. Evine gitti. buldu birkaç tane çöpten, birkaç atlan böyle, burada bir aldı böyle. Bundan kaynattı, o mal içine karıştırdı, altını döktü muhtemelen. Bir külçü altın almam oldu böyle. Fark birkaç nedir böyle. Az zaman küçük oldum böyle. Gitti böyle kuyumcuya gitti bunu, muazzam para. Çarşıya gitti, al bakalım. Onu al, bunu al, şunu al, bunu al derken eve getirdi. Bol bol yiyecekler tabii. Yüzbaş aldım bunları böyle. Eşliğinde lazım hanımı, ya kavrum be, biz altın gel dökelim de, bak bu ev bize, şu eski bir ev, yıkık bir ev. Güzel bir ev yapalım buraya böyle. Yapalım bakalım bakalım. Döktüler böyle. Büyük bir ev yaptılar. Şimdi lazım eve, yeni eve, yeni eşya lazım. Yeni eşya al bakalım. Kalkacak şunlara, bunları al bakalım derken böyle. Üst başlar değişince, şimdi çevre değişti ama şimdi böyle. Yani fakir kralı görüşüm artık bunlara böyle. Çevre değişti. Çevre değişti ne olur? Hal değişti. Manevi hal gitti bunlardan. Çevre değişti böyle. Gaflete daldı bunlara böyle. Eskiler kalmadı bunlardan. O kadar başladı ki artık altın dökmüyor artık böyle. Hazinelerinden anahtarını ayet-i kerimede anahtarlarını bir toplum götüremedi böyle. Yani 10 kişilik veya 40 kişilik rivayet ediliyor tefsirlerde. 40 kişilik bir grup hazinenin anahtarını taşıyamıyor. Hazinenin bir anahtarı var böyle. Artık atlarının nalı altından böyle. Kapının eşiği altından, her altından böyle. Muazzam artık böyle etrafında cariyeler, köleler, şunla adamlar, askerleri, aşçıları, lüngatlar böyle. Korku bir zengin oluyor vardı böyle. Emir geldi, Mevla'dan zekat emri geldi şimdi. İmtihan yaşı mı bu? İmtihan yaşı mı böyle. Emir geldi, Rabbim buyurdu Musa Aleyhisselam'a Karun'a haber gönder, malın zekatını versin. Bizde 1/40, %2.5. Onun da 1/4. Anladın böyle. %25 anladın böyle. Zekat. Ardından daha zekatları. Musa haber gönderir Karun'a. Onu söyleyin. O zekatını ayrısını versin fakirlere. Bir düşüneyim demiş şimdi. Bir düşüneyim gibi böyle. Gece uyumuyor. Düşünüyor. Bu malın 1/4 bir tepe altın olacak böyle böyle. Kıyamam aklıma böyle böyle. Yani ne hikmetse böyle insanlara bu behil deniyor. Cimrilik sıfatı o var insanlara böylece. Yoktan buna Mevlam bunları verdi. Allah şükür yerine nankörlük etti. Veremedi bu sefer. Zekatını veremedi ama Hazım Musa da korkuyor şimdi böyle. Onu açışa benim canım diyemedi ama böyle. Kendi kendine bir hile yoluna gitti böyle. Yani bir tuzak kurmak kalkıştı Musa Aleyhisselam'a böyle böyle. Ne kurdu tuzağını? Bir kötü kadın olmuş orada. Her zaman orada kötü kadın böyle. Para için namus satan kötü kadın varmış. Kadın çağırdı. Kadın geldi. Tabi Karun çağırıyor, kadın gitmez mi? Koşa gitti kadın böyle. Buyur Karun, ne emresi yaparım. Biliyor, para altın bol. Teneke teneke altın verir size böyle. Dedi ki ona baktı, bir teneke altın böyle sana peşin vereceğim buna. Dediğini yaparsan bir teneke altın daha sana vereceğim. Peki neyse yaparım dedi böyle. Dedi ki ben dedi işte filan günü. Bazı günleri halkı toplarmış meydanda. Bazen bir ziyafet yaparmış, yemek yedirmiş bir halka böyle. Hayvanlar kesiliyor, şu belki yapıyor. Ben diyor, filan günü halkı toplayacağım, bir ziyafet vereceğim, gene ziyafet vereceğim böyle. Sonra diyor, Musa'ya dedik eşim diyor, bir de bize sohbet yap diyor böyle. Musa diyor, sohbet yaparken diyor, sen gelirsin böyle diyor, ağlayarak. Bizim gibi ey cemaat! Siz bunu peygamber diye bunu seviyorsunuz, sayıyorsunuz ama ailesinin birisi bu. İşte ben ondan gebe kaldım diyorsun bana böyle. Bunu der misin? Derim diyor. İki tane altın kim yapmaz? Öyle bir kadın tabii. Karun halka haber gönderiyor. Herkes bu sefer daha büyük kalabalık, izdiham olacak. Muazzam bir meydanda böyle. hayvanlar kesiliyor, aşçılar, şunlar, bunlar artık pilavlar, etler, hepsi muazzam büyük bir tatlar, ziyafet veriliyor. Arkadan diyor ki, Musa'yı çağırın diyor, bize bir sohbet yapsın bakalım burada. Bize nasihatte bulunsun. Musa Aleyhisselam geliyor, onlar başlıyor, nasihat işte böyle. Şimdi kavun soruyor, ya Musa, bir insan zina ederse onun suçu nedir? Eğer evli ise rejimdir. Hiç edilmemişse 100 derece sopa bırakın böyle. Peki ya sen yaparsan? Sen mi yok böyle? Aynı Allah'ın karnı beni bağlayayım dedi. Aşk bunu yapılır. O anda kadın işaret ediyor karın. Kadın çıkıyor ağlar şimdi. Ey cemaat! Kadın perdi böyle. Açık sıcak kanı tabi böyle. Serbest kanı tabi böyle. Bakın siz bunu da peygamber diye bunu sayıyorsunuz. Dinliyorsunuz. Bu ahlaksın birisi bu. Şöyle şöyle bu şekilde. Belki bir şok olur tabi böyle. Bakın diyor ben dul kaldım. Karnı bir şey bağlamış. Ben bundan diyor gebe kaldım diyor. Gebe kaldım diyor. Ben bundan davacıyım diyor. Tabi Musa Aleyhisselam bir peygamber. Hem de ullazın peygamber. Yani peygamber buna bakan farklı böyle. Ullazın peygamber. O makamda büyük peygamber. Şok oluyor muazzam böyle halk arasında. Dönüyor kadına. Ey kadın! Allah aşkına, terhaş aşkına doğru söyledi böyle bir şey mi var böyle? Bu zaman deyince kadının kalbine korku gelişiyor böyle. Titriyor konuşuyor böyle. Ya Musa hayır sen yapmadın. Sen böyle şey yapmadın. Ama karun bana altın verdi. Onun için yaptım bu şekilde böylece. Peki git bakalım diyor. Musa Aleyhisselam bırakıyor tavuk sohbetini. Evine gidiyor. Secdeye kapanıyor. Ağlıyor da böyle. Ya Rabbi bu karun amcam oğlu ama fakirken bu duruma geldi. Şimdi şükürün nankörlüğe başladı. Bana itiraf etti ya Rabbi. Ya Rabbi bunu sana haber ettim sana bana. Buyurdu Mevlam. Ya Musa yer senin emrinde. Toprak emrinde. Böyle. Emret işte yapsın sana böyle. Git oraya. Toprak emirsen bu şekilde. Şimdi o anda halk da tabii korktular şimdi bu durumda. Kadın da geri adım attı. İtiraf etti. İftira ettiğini. Karun da şu anda korku içerisinde geldi oraya böyle. Dedi ki ey cemaat kim de Karun'la beraberse ayrılsın şey böyle. Kim benimle beraberse bu da ayrılsın bakalım böyle. İki kişi kaldı Karun'un yanında. İki kişi kaldı yanında. Halk hep bu sebebi geldi böylece. Dedi ki Musa Aleyhisselam yere ya yer ibli'i yut bunları yer böyle. Gördü. Yer yarıldı. Üçü böyle ayrı ayrı böyle. Dize kadar yere girdiler böyle. Dize kadar yere battılar. Yer başlamış sıkmaşlamalar. Mengene gibi böyle. Kemikler tabii şatır diyor. Başta bağırmaya. Hele Karun. Ya Musa ne olur Musa. Bak, amcam olursun işte Allah aşkına. Ne olur akrabalık aşkına affet beni. Ama hiç Musa bir şey yapmadı be. Yine emret. Ya yer yut da bunlara böyle. Beline kadar yuttu. Gene sıkmaya başladı böyle. Artık çatırıyor kemikleri. Göğsüne kadarken böyle, boynuna kadarken böyle tamamen yuttu böyle. Tamamen yuttu. Ondan sonra Musa Aleyhisselam gitti oradan. Gitti oradan. Buyurdu ki Rabbim Musa Aleyhisselam o anda. Bak Musa. Allah'ın rahmetine bakın. Celle Şahane Mevlam. Celle Şahane Mevlam. Mevlam buyurdu. Ya Musa eğer Karun orası sana yalvarır, bana yalvarsaydı, ben affederim bunu öyle bakmıyorum. Bak bu değerler. Sana bana yalvarsaydı, affederim bunu öyle bakmıyorum. Bak Allah'ın cümle, rahmetine bu tembelle. Hatta bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Peygamber buyurdu ki, mülâri duasında Peygamber Allah'ım ne olur, ümmetimin hesabını bana bırak mahşerde, ben ümmet hesabımı göreyim. Buyurdu ki Rabbim, ya Muhammed bak. Bu Mevla, ben sen daha merhametli Mevla buyurdum. Böyle. Ya Musa, bana yalvarsaydı, ben affedem bu şekilde böyle. Şimdi Karun da gitti yerin altına. Baktı, gitti. Fakat Karun'dan yaralanlar zamanında, oturanlar ondan böyle, Var her zaman böyle şeyler vardır böyle. Fırsat kollarına bu şekilde. Şimdi başlarına konuşmak kendi aralarında. Dediler ki Musa'nın Allah ile arası iyi. Bak onlara girerler böyle. Musa Allah ile arası iyi. Karun da Musa Aleyhisselam varisi olmuş oluyor. Amca olduğu için böyle. Varisi olmuş oluyor. Musa Allah'ına yalvardı. Onun malına varis olmak için. Onun malına varis olmak Allah'a yalvardı. Onu batırdı. Yani sırf onun malına varis olmak için yaptı. Dediler. Duyunca Musa Aleyhisselam bunu ya Rabbi böyle diyorlar. Falan böyle yer emrinde. Gene geldi Musa Aleyhisselam. Ya yer ne kadar Karun hazinesi varsa yeryüzünde böyle. Ne varsa hepsi yuttu de böyle. Hepsi yuttu bunların böyle. Hepsi bunların yuttuğu yer. Ve yer altında azapta Karun böyle. Azapta öyle. Öyle o şey geberdi böyle. Yani fakirken evliyaların üstün makamda yani sahabeydi. Peygamber sahabesiydi. Üstün makamdayken ne yaptı? Mal onu şaşırttı muhtemelen böyle. Herkes yaramaz böyle. Kimine yarar? Hazreti Bekir de zengindi ama ona mal yaradı. Çünkü Allah yolunu verirdi muhtemelen böyle bir de böyle. İşte kıyamet olayında o defnede demek ki böyle ne varsa yer altında hazineler çıkacaklar gerisi muhtemelen böyle. Neden insanların altına çok tapındığı için böyle? Eskiden para birimi altın ve gümüştü eskiden böyle. Dirhem, diyan denir de böyle böyle. Yine tabii günümüzde altın yine altındır böyle. O batmaz böyle böyle. Batmaz böylece. Şimdi iki depremden bahsederken buraya dönmüş olduk. İkinci demek ki depremde su üfürülmesinde Cebrail Aleyhisselam dünyaya gelecek. Etrafını dolaşacak. Nur-u Muhammedi Aleyhisselam'ın görünce kalmışa gelecek böyle. O anda su üfürülecek. Tabi yine sarsılma başlıyor. Yer çatlayacak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri uyku uyanır gibi kalkıp oturacak mezarında. Ama toz olacak ki böyle sakalın böyle. Eliyle böyle sakın toz çarpacak. Bir sağına bakacak, sola bakacak. Nerede olduğunu bilemeyecek o anda birdenbire böyle. Ne Medine var, ne Mihrab-ı Nebi var, ne Huda var, ne bir urmalık bir şey var böyle. Dümdüz her taraf. Başka kadına bakınca Cebrail'i görecek. Yergik arasında Cebrail Aleyhisselam. Soracak, karım Cebrail ne gündür bugün, ne oluyor böyle? Ama hali devamını sarsıntı ama. Yaradan korku içerisinde, o da şokta, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, işte bugün kıyamet günüdür, hesap günüdür, mahşer günüdür böyle saymaya başlıyor. Peygamberimiz o anda ilk aklına gelen şey ümmeti olacak. Bak, ümmeti böyle. Peygamberimiz doğduğu anda secde kapandı, ümmeti dedi böyle. Hadis Safiye Validemiz buyuruyor, halası peygamberimizin. Doğum gecesinde Peygamber'in yanındaydı o böyle o anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri göbeğe kesilmiş olarak ve sünneti olarak doğdu. Doğdu ve cennetten gelen bir nur kundan sarılmıştı böyle. Cennetten ipeyle sarılmıştı. Hemen secdeye kapandı. Diyor ki sahabe validemiz sanki diye baktığını bir şey söyler gibi kulağıma dinledim diyor diye duydum iki sefer diyor. Ümmetim dedi böyle. Ve Peygamber vefat ederken yine ümmetim dedi muhtemelen böyle. Bakın kabine kalkarken aklına geliyor. Kızı Fatıma veya diğer kızlara gelmiyor. Böyle. Kimse gelme aklına. Ümmeti aklına geliyor. Demek ki ümmet sevgisi Peygamberimizde evlat sevgisinden daha üstün geliyor. Sevgisinden. Elhamdülillah böyle peygamberimiz var Aleyhisselam böyle. Biz ne yapalım? Peygamberimizi sevelim muhteremler. Onun sünnetine sarılalım bile. Sarılalım böylece. Yani çok kişi ne diyor? Ya farz mı? Sünnet bu diyor. Önemlisi değil mi? Sünnet Resul olan emri var. Peygamber onu yapmış bir şey böyle. Sonra her ibadetten aslında yere bir dönüyor ama böyle. Haşa peygamberimiz ona bir şey yok böyle böyle. Yapmasak böyle. Allah bir şey yok bundan böylece. Ama yaparsak ne olur? Onun sevabı yararı bize ama böyle. Bize böyle böyle. Mesela doktora gidersin de reçete veriyor böyle. İğne veriyor, ilaç veriyor mesela. 3 tane, 5 tane sağdığını şeyini böyle şey yapar böyle böyle. Değil mi böyle? Günde yapmayacağım ben bunu. Sen bilirsin yapmasın kendisi bilir böyle. Yaparsa kendisine. O anda Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri kalkacak kabrinden. Hazreti kalkacak. Sonra cennette Bakı diyorlar. Medine mezarlığı. Orada bile kalkacaklar. İlk var böyle. Ondan sonra Mekke halkı kalkacaklar. Medine Mekke halkı kalkacak. Ondan sonra diğer insanlar kalkacaklar. Yokal insanı maliha. Diyecek ki kalbim kalk insanlar. Mal ne oluyor bu yere böyle? Sarslı yer tarafı böyle. Dünya başka dünya olmuş. Güneş emmi tepede. Beyin yanıyor. Bir korku içerisinde ne oluyor diye bir şaşkınlık olacak bu şekilde. Yevmeyiz'in tuhaldüs ehbarıha. O günü ya ne yapacak? Haber verecek. Ne haber varsa ona konuşacak yer be. Toprak mutlaka bakışın böyle. Yemin tuhaldüs ehbarıha. Tuhaldüsü yani söz ile yer dile gelecek, söyleyecek böyle. Biliyorsun Kur'an-ı Kerim orta çağda geldi muhtemelen Kur'an-ı Kerim'e. Orta çağda geldi. İlk muhatabı da Mekke müşrikleri. Yani Kur'an Allah kelamı cilecali öyle kitabı mübin ki Kur'an-ı Kerim hem o insanlara hem bize hem gelecek hitap ediyor Kur'an-ı Kerim böylece. Yalnız o zaman insanları teknoloji bir olmadığı için bağışlayıp bilemediler. Ama mucize gördüler peygamberler. Mucize gördüler peygamberler. Gördüler. Şimdi biz mucize göremiyoruz. Peygamber yok şu anda. Ama teknoloji yardım ediyor muhtemelenler. Yer toprak konuşur mu? 200 sene, 100 sene önce bundan bu konu biraz tabii zor alışılması böyle. Yani akıl, mantık bunu pek kabul etmezdi böyle. Yani taş, kum, çakıl, toprak, kaya. Bunlar konuşur mu bunları bu şekilde böylece? Ama günümüzde bu kolay muhtemelenler. Mesela kamera var değil mi günümüzde muhtemelen? Kamera var böyle böyle. Hem görüntü alıyor hem sesler alıyor muhtemelen böyle böyle. Ayrıca kasetler, şunlar, bunlar neler var böyle böyle. Küçük cihazla böyle 3 gün konuşur yani muhtemelen böyle. Hepsini çalıyor böyle böyle. Demek ki insanların yaptığı bir cansız cihaz bakın. Bir madde. Metal madde böyle. İnsan yaptığı metal madde, cans madde hem görüntü var hem konuşuyor. Allah'ın yarattığı toprak konuşmaz mı? Böyle. Toprak böyle. Şimdi toprak bakınca öyle basit bir madde bir görünüyor. Halbuki toprakta neler var muhtemelen böyle böyle. Atomlar değil mi böyle? Atomlar, element var böyle böyle. Şey. 100 küsur atom var, cins var, element var. Her atomun bir çekirdeği var. Nötron var, işte proton var. Yani dönende elektron var bana bak var. Elektron var be. Elektron var. Her atomun yani iğne ucunda 1000 atom vardır. O kadar küçük atom böyle. Ama her atomun bir çekirdeği var böyle. Onun içinde nötron, proton var böyle. Etrafında elektronlar var muhtemelen böyle. Kaç nötron o kadar elektronu var mı? Sayı ona göre böyle. Bir artı bir eksi küçük bunların böyle. Dönüyor bu şekilde böylece. Bunlar boşuna dönüyor bunlar muhtemelen böyle böyle. Ay, güneş, dünya hepsi ona dönüyor bunlar böyle. O dönüyorlar bunlar. Yer ne yapacak orada? Mahşer yerinde böyle şey yapacak. Fetekule diyecek ki el erdi. İne filan salli aleyye. Hacı aleyye, karı aleyye, zekir aleyye ve deriz aleyye. Diyecek ki ya Rabbi filan oğlu filan. Şimdi dünyada Arapça olsun böyle, biz olsun böylece insanlar baba adıyla şey yapıyor böyle. Abdullah İbni Ömer mesela. Ömer oğlu Abdullah. baba adıyla anılır dünyada insanlar. Ama kabirden başlıyor, ahiret aleminde anne adıyla anılacak. Yani filan oğlu derken böyle, işte Ayşe'nin oğlu, Feyşe'nin oğlu, isimle kadın anılacak böyle böyle. Baba adıyla mahşede muhtemelen böyle. Neden acaba? Bunun iki sebebi var muhtemelen böyle. Biri, İsa Aleyhisselam babası yok ya böyle. Babası yok olan bu şekilde. Onun acaba olmasın diye böyle. Meryem oğlu İsa deniyor. İkincisi de babalar kesin diye bak muhtemelen böyle. Cahiliye dönemi biraz da böyle. Baba kesin diye babalar. Anne kesin ama. Mekke döneminde Mekke'de biri vardı. Ebu Cehil'in dayısı oluyor. Velid bin Mugire diye böyle. Velid bin Mugire denen. Ebu Cehil'in dayısı. Azad düşmanı böyle. İslam düşmanı, peygamber düşmanı böyle. Çok da sütü güçlü Mekke'ye mükerremet. Ağırlığı var böyle. Akıl danışmanı kendisine. Öyle bir kişi. Malı mülkü de vardı. Zengin de kendisi de. Hakkı ayet-i kerime gelir muhtemelenler. Mevlam'a şirin sayıda ayet-i kerime de böyle. Utun bazı herkes zenim. Utun bazı herkes zenim. Etken belli. Bir de bunların dışında yani fezden sert yapılı şu bu şekilde böyle behildir. Böyle saydı Mevlam ayet-i kerime de. Ve sonra Mevlam buyurdu. Yani gayri meşru. Yani belli zina. Bu ayet-i kerimeye gelince peygamberimize düşündü ki diğer bütün ayette geçen özellik de kendisine var. Kötü şey hep böyle. Hepsi var. Dedi ki Muhammed'in Rabbi dedi işte bu. Yani onun Rabbi değil sanki böyle. Dedi ki Muhammed Rabbi bunları hepsini biliyor. Bütün özellikler bende var. Acaba benim babam da şüphem var mı acaba? Eve geldi. Anne bağırdı böyle. Benim babam kim? Anne sağ olsun böyle. Anne şaştı. Oğlum ne oldu? Nerede çıktı böyle? Bana babam kim? Söyle. İşte Mugira. Hayır. Bana doğru söyle. Çekti kılıyor mu? Vallahi seni öldürürüm. Billahi seni öldürürüm. Bana babam kim? Söyle bana böyle. Baktı ki annesi hiç şeye bindi böylece. Dedi ki yarın otur bakalım. Söyle de böyle böyle. Baban çok zengindi. Babanın çok malı vardı böylece. Ama baban oğlu olmuyordu. Baban çocuğu olmuyordu böyle. Olmuyordu. Bir gece evimize misafir geldi. Misafir geldi yatmaya. Geldi böylece. Ben gece onun yanına gittim. Yattım onunla beraber. Sen o dedi böyle. Ama kim tanımıyordu böyle bu zaman böyle. Şimdi bunun için bak mahşerde baba ismi anılmıyor muhtemelen böyle. Anne kesin böyle. Bunda hata olmaz doğrunda böyle. Böyle. Bu işin mahşerinde olacak böyle. Anne adıyla çağıracak böyle. Telkin de veriliyor kabire. Telkin de veriliyor böyle. Anne adıyla böyle. O anne de veriliyor. Orada anne adı geçiyor alemde. Demek ki ne abi yere konuşacak. Ya Rabbi filan kadının oğlu İşte filan kadının kızı ismiyle bu şekilde böyle. Benim üzerimde otururlar. Otururlar. Konu okudular. Zikir ettiler. Sohbet yaptılar. İşte namaz kıldılar. Yapacak bunlar muhtemelen böyle. Ev mesela. Eğer bir evde konu okunuyorsa, namaz kılınıyorsa, o ev bulunduğu arsa, toprak, yapacak şahitini muhtemelen böyle. Bunun bir de aksi var tabi böyle. Aksi var nedir? Aksi de böylece. Üzerinde alkol içiliyor mu tabi böyle. Alkolün huş yapılıyor. Saz, dans, sazlı, cazlı böyle. Dans, düğün yapılıyor böyle. Alkolükler, yarışçılar, kadınlar böyle. Coşanlar, çıkıp orta oynayanlar böyle. Coşanlar böylece. O da yapacak şahitini muhtemelen böyle. Onun şahitini yapacak. Demek ki eski zamanda yer nasıl konuşur acaba? Yani toprak konuşur mu? İnsanlar diyebilirdi. Akıl mantığı bunu kabul zorlanabilirdi. Ama günümüzde artık bu açık muhtemelen. Yani mucize ile mucize yerine teknoloji bize yardım ediyor anlamında böyle. Yardım ediyor bu şekilde. Şahitini yapacak böyle şey. Yani en sonra bu olacak muhtemelen böyle. Mahşede böyle böyle. Yer şahit yapacak böyle. Şimdi bir yerde zamanla o yerde çok güneşlenmişti bir yerde. Çok güneşlenmişti bir yerde yani böyle. Zamanla. O yer uğursuz, bereketsiz, sıkıntılı bir yerde muhtemelen böyle. Şimdi evlerde kişi bazı evde sıkılır insan bazı evde. İnsan bezeye bir eve gider. Tamam, konforlu. Lükstür. Her şey yerinde. Eşyası konforlu. Ama ev insan huzur vermez bazı evde. Kişiden ben derler. Evde huzur olmaz bazı sıkılır böyle böyle. Bereket de olmaz böyle. Neden? Orada çok eşlenmişti böyle. Kim ne o zamanında? 100, 200 sene, 500 sene önce böyle. Orada kötü iş yapılmıştır. Yani pis bir yerde böyle. Yani kötünün menbaıdır orası, merkezdir orası böyle. Bunun için dükkan da böyle muhtemelen böyle. Dükkan da böyle. Bazı dükkan kişi gider, bazı dükkan açar. Yani dükkanın yeri güzeldir, mevki güzeldir, şu güzeldir böyle. Yani iş yapacak bir yerdir. İş olmaz böyle muhtemelen. Tercih olur, bunalım olur, huzursuzluk olur. İflas eder, batar. Olmaz. Oradan gider, başka yere gider, daha tane yere gider, iş orada yapamadın. Eğer bir yerde de zamanda iyi insan yaşamışsa bir yerde böyle. Mesela Evlullah yaşamış bir yerde böyle. Allah dostu yaşamışlar. Veyahut da camidir. Mescid camidir orası o zamanda böyle. Tabi zamanda köy kalkmış yerinde. Kasabalar yer değişmiş, deprem olmuştu, batmıştır ama o yer aynen böyle kalmış böyle, kalmıştı böyle. Kişi öyle bir yere giderse ama öyle yere giden kişi iyi kişi ise o da bereket huzur olur muhtemelen böyle. Yani insan bazı eve girince, kapına girince insan bir gün açılır evde gereken böyle. Daha kapına girişte. Her ilk girişten insan gidiyse bir yere kapına girince bakar insan Allah'ım ne güzel huzurlu ev verdi böyle bakar böyle. Ben Rabbi ev hala. Çünkü Rabbi ona öyle vahyetti meyve. Elhamdülillah. Allah emrediyor yani yere. Ya yere konuş bakın. Ya bakın şahitliğini. Geliyor. Ve şahit ve meşhut o ayetken de. Ve şahidin ve meşhut böyle. Yani şahitler meşhut bizleriz böyle. Yevmi izin yasını eştaaten insana kalktılar kabirlerinden bahsedecekler. Eştaaten çeşit çeşit böyle, farklı böyle. Yani kabirden kalkan insanlar aynı kalkmıyor insana kalkan. Bak bir de böyle bak. Eştaaten. Buyuruyor Aleyhisselam'ın Peygamber Hadis-i Şeriflerinde Mütübasüne kema temutun. Mütübasüne kema temutun. Nasıl ölürseniz önce kabirden kalkacaksınız. Öyle böyle. Ölen kişi böyle. İşte alkol ölmüş kişi böyle. Bir de derler beterin beteri var. Kişi alkolüdür. Bir de araba direksiyon kullanıyor. Kullanıyor böylece. Alkolü fazla kaçırmıştır. Ne yapar? Tabii beyin çöküyor mekezler. Yani alkolün ilk şeyi beyinde olmalı. Beyin böyle. İade gücü gidiyor böyle. Pek yönetemiyor beyin kişi anda böyle. Onun için yürüyüşü bir değişir var. Alkolü kişilerin böylece. Kişi ne yapıyor bu sefer? Alkolü tabii başka bir çarpıyor. Ona çarpıyor derken böyle ölüme kazalara sebep oluyor. Kendisi ölü sandalye oluyor böyle. Alkolle gidiyor Allah korusun. Alkolle gidiyor kişi. Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Bir alkol olan kişinin bedeni alkol ancak 40 günde çıkıyor bedeninde. Başka almasa böyle. Kişi bir alkol almış bir yerden. Eğer başka hiç almasa ancak 40 günde temizleniyor beden böyle. Alkol çünkü kana karşı böyle. Kana karşı böyle. Hem de hiçbir şeye tabi olmadan etil alkol diyorum buna şu almanı. Etil alkol. Diğer mesela başka maddeler işleme tabi kim işlem verir. Sindirime tabi bunlara verir. Alkol hiçbir sindirime tabi olmadan doğrudan oraya kana karışıyor böyle. Kana karışıyor ne oluyor böyle? Bütün beden dolaşıyor böyle. Kalbe de giriyor, akciğere giriyor, böbreğe giriyor, beyne giriyor. Bütün bedene tamamen dolaşıyor. Ancak 40 günde tam temizleniyor kişi böyle. Bir insan kanında alkol belki ölürse, bak Allah korusun, ölüyor cahiliye ölümü böyle. Bir de cahiliye böyle. Yani cahili ölümüyle böyle. Allah korusun, müşrikin ölümü gibi böyle. Allah korusun böyle. Bakın, yani bir insan bir defa alkol olsa, bir daha hiç almasa böyle, eğer 40 gün içinde ölürse, alkol olursa, giderse, ölümü çok zor muhtemelen buraya böyle. Çok zor. Bunun için alkol denen şeyden uzak kalmak gerekiyor böylece. Efendim işte diyorlar bağımlılık var. Bırakamıyor. Bırakılır muhtemelen. Nerede biliyorsun peki bırakacağını? Mekke hakkında bizim Mekke Mehmet. Mekke müşrikleri hemen hemen tamamı. Çok azı böyle. Bazıları içmediler cahil zamanda böyle. Mekke halkının ezici bir çoğunluğu alkolik diyor böyle. Hem de şarap böyle. Kendi yaparlar şarabı. Küplerde yaparlar bunu böyle. Eski şaraplar böyle. Ağır şaraplar böyle. Artık onlara tatmin etmiyor hafif şaraplar böyle. Gün üzere böyle. Cariyeleri vardı. Köle kanları vardı. Genç kanları böyle. Onlar şarkı söyletirlerdi. Konutları onları böyle. Toplanan birkaç kişi böyle. Gece gündüz böyle. İşleri böyle. Yani katı bir alkol bağımlısıydı bunlar efendim. Bakın ne oldu böyle? İslam'a geldiği anda bir defa Kerem Şah söylediği anda İslam'ın aldığı ruhsal malibi haz ile hemen temizleyebiliyor muhtemelen böyle. Temizleyebiliyor muhtemelen böyle. Alkol baktı bunlara birdenbire böylece. Hatta tabii önce Mekke'de alkol yasaklanmıyor birdenbire. Mekke mükerremede yalnız imanlı konularla ilgili ayet-i geldi. İmanlı konulara böyle. Bir de namaz farz kıldı Mekke mükerremede böyle. O dönemde Medine'de haram kılındı böylece. Üçüncü seferin hatta filan basa basa. Üçüncüsünde ayet-i kerimeye gelince nemine hamr ve mehsür ayet-i kerimesi gelince hamur şarap diyor Türkçe'miz bunlara. Arapçada hamr geliyor. Hamur beyni örten, beyni çalıştırmayan böyle anlamına geliyor. Yeni ayet-i kerimeye gelince eğer ayet-i kerimede bir ahkam varsa, hüküm varsa ayet-i kerimede Peygamber bunu hemen yanındakilere tebliğ ederdi böyle. Yazı bile bunu yazarlardı. Hem bunu tebliğ ederlerdi. Derhal o anda böyle. Eğer bir hüküm ilgiliyse böyle hemen duyurulur böyle. Ama tabi televizyon radyo yok böyle. O inançtan böyle. Gençler daha uzaklara. Daha şeyler şey işte böyle. Giderler bazı meydanlara. Ya eyyühen nasu. Oku ayet-i kerime böyle. Ayet-i kerime geldi. Nemli hamr ve mevsir ve lezzamı diye ilahir. İçki haram kılındı. Yani bir rizsün amine şeyden böyle. Rizsün. Yani necis pis. Yani rizs ne pis böyle. Rizs. Yani domuz eti gibi böyle, kan gibi böyle, idrar gibi necis pis böyle buyuruyor bu şekilde içki hakkında böylece. Bu ayet-i kerimeye başta okuma böyle. Yollarda böyle. Kimi tarasa çıkıyor böyle, uzaklara bağırıyor. Ayet okuyor bu şekilde. Allah içki haram kıldı. O anda içki daha önce daha haram değildi tabi böyle. İçkenler vardı. Duyunca yani yarı alkollü oldukları halde toplanmış oraya böyle. Hem muhtemelen böyle. Hemen döktüler ne varsa böyle. Kapını kırdılar. Değilmiş bakmıyor böyle. Bir anda böyle. Yukarıdan böyle. Neden? İman kuvvetiyle Allah iman artı iman muhtemelen böyle. Ya, Allah'ım artı iman böyle. Bak. Şimdi bak içki içilen kişi demek ki böyle sakınma gerekiyor böylece. Bir de örtülme ayet-i kerime gelince de böyle Medine emirlerde iki örnek vereyim. Bir de onunla ilgili böyle. Ayet-i kerime tabi gelmeden önce örtülmek farz değildi böyle. neyse adetleri onu yaşıyorlar böyle böyle. Ayet-i Kerime gelince örtülme emri. Azap suresindeki, Nur suresinde, Kur'an-ı Kerim'de, Allah kelamında bunlar gelince hem peygamberleri hesabına yanındakilere kim varsa bana da meşte gelir. Bazı başka başlaya gelir böyle. Yolda gelir icabında vahiy gelir böylece. Sen böyle hesabına tebliğ eder böyle. Yazı bilenler hemen yazı. Yanında peki var mı bunların defteri mehti yok bu teraminde. Ne varsa yanında böyle. Bir tahta mahta bir kuru derin beri ne varsa böyle onu yazar böyle. Böyle ezberde bunu böyle hemen tebliğ çıkar böyle. Ya eyyüven nasıl böyle. Ya eyyüven nisai kadınlar. Şu bu sen bağırdım şimdi tebliğden böyle. Ayet okuyorlar. Allah örtülmeye farz kıldı. Kim Allah'a iman edilsin, öbür örtülsün böyle. Tabi az evvel örtülmek farz değil muhtemelenler. Bazı kadınlar yarı açık, mesela başları yarı açık, maçta dışarı çıkmışlar bu şekilde. Ne yaptı bakıyorlar? Allah'a iman farz kıldı bu şekilde. Hemen okudum ben. Ne varsa böyle şey. Hatta bir şey bulamayan böyle etlerine fazla olan kız böyle yırttı, başını okudum böyle. Baktı, eğer gideceği yer mi yakın, ev mi yakın böyle. Ev yakınsa evine döndü muhtemelen bak böyle. Bir anda örtüldü bunlar böyle. Bu ne yaptı onlara? İman kuvveti muhtemelen böyle. İman kuvveti böyle. Şimdi Allah örtmeye farz kılıyorsun, ben de biliyorum diye. Bilmiyor, bir şey yapmak muhtemelen böyle. İman zayıf muhtemelen, iman zayıf muhtemelen böyle. İman zayıf böyle böyle. İman zayıf olun Allah korusun. Nasıl bir şey vardır, mali bir dinar vardır. Hani din hastalığı vardır böylece. Bunun bir parçasından tam değil de böyle şey kısa inşallah böyle. Bu içki içermiş biraz böyle. Namaz da kılarmış biraz böyle. İçki arada bir içermiş böyle böyle. Bunun bir kız çocuğu öldü. Kız ölünce 2 yaşında ölünce ilk çocuğu da ona çok sevmiş onu da. Tabi onu mezara gömdü eve geldi. Ev karanlık. Dünyası kararmış. Çıldıracak böyle. Yani kabullenemiyor bunu. İsyan edecek böyle. İman tabi tam bu değil ama böyle. İman böyle. Bu da böyle içeyim birkaç kadeh atayım da belki kendime gelirim. Oturduk içki açacak. Aklına kızı geldi yanında oynar böyle. Oynar böyle. Attığında içemedi. Ağlama başladı. Yukarısına baktı ki sürü sürülüyor. Kıyamet kopmuş. Kabirden çatlayan, halk kalkıp mezara girdiler bir. Mahşere girdiler bir böyle. Bölük bölük muhtemelen insanlar böyle. Akır akır akır yaratan böyle. Dağ tepe insanlar böyle. Daha yok onun dağ tepe o zaman böyle. Mahşere giriyorlar. Bu da baktı. Ateşle duman karışık bir şey bana da geliyor böyle. Yakıcı bir şey geliyor böyle. Korktu geri kaçtı. İki tane zebani melek. Dağlar gibi böyle. Korkunç ama onları böyle. Çok çirkin yaratıcı onlara böyle yapmış. Merhametsiz o meleklerin böyle böyle. Yaratılış yaptı onları böyle. İki melek bunları görüyorlar böylece. İki zamanı görünce bu kaçmaya başladı. Tabi bu insan kaçamayacak ama rüya aleminde kaçıyor böyle. Artık hızla kaçıyor. Koşuyor gitti. Bir de baktı kendisini buldu. Cehennemin kıyısına buldu kendisini böyle. Cehennemin kıyısına geliyor baktı. Eyvah! Cehennem görünce unuttu zaman geldi. Zaman geldi böylece. Cehennem arada patlıyor mu? Aslında böyle. Bir infilak ediyor böyle. Muazzam patlama. Sanki milyonlarca bomba patlıyor böyle. Muazzam patlama. Atı etrafına saçıyor. Gaya deresi kaynıyor. Buharı böyle. Ses çıkıyor. Abilerin eşeğin anırığı gibi böyle. Anırığı gibi böyle. Cehennem köpeklerine bağışmaları. Görünce burada kaldı, çıldırıyor böyle korkudan böyle. Bir ses geliyor cehennemden. Oranın hazineleri melek, malik zamanının başı. Ya malik geri dön. Senin ismi yok benim dedi böyle. Ona ismi vermiş böyle böyle. Ondan bir an rahatı. Dönüp baktı, yoksa bana yanlar böylece. Nereye gitti şimdi? İşte biraz ileri gitti baktı. Yaşlı birini gördü böyle. Yaşlı ama çok yaşlı kişi böyle. Deri kemik, pirifani. Ayakta duramıyor, oturmuş bir yere. Bastığı elinde oturuyor bu şekilde. Ona gitti. Aman amca dedi. Ne olur bana yardım et. Ben çok korkuyorum bugün. Yavaşça baktı. Ama sesi çok az çıkıyor. Yavrum. Ben çok zayıfım dedi böyle. Yavrum ben çok zayıfım. Çok mu zayıfım dedi böyle. Sana nasıl yardım edeyim ki ben? Çok zayıfım bak böyle. Ayak durma halim yok. Konuşma halim yok. Bir yerde babam böyle böyle. Rica etti. İlle bana yardım et. Peki ne yapayım dedi. İşaret elini. Git bakalım da şöyle böyle. Oza gitti baktı. Bir yeşil bir kapı. Büyük bir kapı. Çok büyük kapı böyle. Kapı vurdu. İçinden Bevvap denen kapıcı açtı kapıyı. Ne var? Bir baktı. Buraya ben de sınavımı ayrı giremezsin buraya. Ne var burada? Burada çocukların yeri burası. Ölenler. Sabi ölen çocuklar böyle. Onların yeri burası. Halk mahşerde hesap başına çekilmiş. Çünkü orada oynuyorlar. Böyle böyle. Çocuklar böyle. Herkes öldüğü yaşta ama. O yaşta kalmış. İşte oynuyorlar böyle. Yeşil ipek bürünmüşler. Gülüş oluyor böylece. Çocuklar geldiler buna. Hanım sen kimsin? Dedi ya beni de kızım öyle az önce verdi böyle. Buraya geldi mi o? İsmine şu geldi dediler böyle. Kızı çağırdılar. Kıza geldi. Bir kıza baktı ama kızı Nur. 2 yaşında. Ama orada bilinçli oluyor. Akıllı oluyor böyle. Akıllı, bilinçli böyle. Yiyeceğiniz gibi ipeklerine bürünmüş. Böyle o kadar süslü, yakışıklı böylece. Baba tabii sarıldı tabii böyle. Babacığım onu sarıldı. Aldı onu kucağına bu şekilde. Ah kız baş ağlam. Ah kızım ben çok korkuyorum kızım ben. Çok korkuyorum ben. Doğacak halim korkuyorum. Ne oldu baba? İşte ateş duman geliyor bana. Onu gördüm. Helalarımı karıştırmışım baba dedi. Bundan beri bak böyle. Ya namazı kıldım hiç kızım böyle böyle. Karıştırdım. Peki kızım dedi. Zamanla geldiler ben dedi. Şu anda günahın çok dedi baba dedi. Şu anda da günahın çok. Yerin cehennem şuna bu şey böyle. Ama dedi cehenneme gittim. Bana İstin yok dedi bana dedi. İlerisi gelecek iyisin dedi be baba dedi. Sen gelecek iyi be dedi. Yani tevbe edeceksin. Burada bu şey böyle. Kızım bir şeyim daha var. Ne baba? Yaşlı bir fanı gördüm. Çok ama aşırı zayıf böyle. Konuşmak takat yok. Onu gördüm. Yalvardım. Yardım edemedi. O kim? O senin imanın dedi baba. O senin imanın baba dedi böyle. O senin imanın böyle. İmanın var. İmansız değilsin ama imanın çok zayıf baba dedi böyle. Ona da bir uyandı. Uyandı muhtemelen. Tabii ne yapardım şimdi böyle. Ağlar uyandı böyle. Ateş gibi yanmış. Banyoya girdi. 2 rekat tevbe namazını kıldı. Secde kapandı ağladı. Tevbe etti Mevlamıza. Zamanla büyük veli oldu muhtemelen kendisi böyle. İnsanlar karnına kalkacaklar. Herkes mahşere eştaten. Herkes çeşit çeşit böyle. Bazı insanlar nur gibi kalkacak böyle. Kalkacak mezarından yüzü nur gibi böyle yüzü böyle. Parlıyor böyle. Abdül aldırı parlıyor kendisinin böyle. Tebessümlü böyle. Güler yüzlü. Kokusu yok. Ve cennet libasını giymiş. Böylece gayet böyle nurlu olarak Allah'ı zikrederek, Allah diyerek mahşe gidiyor böyle. Bir melek ne açacak, bağıracak. Ey mahşer halkı, bunlar veliullah. Allah'ın dostları bunlar. Bunlar. Evliler bunlar böyle. Yine bir cemaat gelecek. Aynı güneşliğine aynı grup olarak böyle gibi böyle. Evşadın böyle. Tek değil böyle, grupsal olarak böyle bence. Mesela ne güneşli olursa, günahkarlar bu şekilde. Böyle inansızlar, kapkaramadılar böyle. Ve domuz şeklinde böyle yüzeyle tüylerimiz kara kara böyle. Ya korkunç bir şekilde haber böyle. Korkunç bir şekilde bu vaziyetinde gidiyorlar. Melek bağırınca bunlar aduvullah. Adışmaları böyle oturanlar. Hatta bir genç ölmüş bir kişi. Ama genç ama Allah dostlarına genç muhtemelen böyle. Allah'a secdenin başını kaldırmayan muhtemelen. İslam için canını veren böyle. Allah'a diye yanan böyle. Namaz ise namazını kılan böyle. Zikir ehli Kur'an olan bir kişi böyle. Yeni birisi gayet tabii nurlu kurtulmuş. Babasını görecek. Bakacak babasını. Cehennem fırkasına babası böyle. Yapacak eline. Zabanemek vermiyor. Bırak diyor O diyor ehli cehennem var. Bu benim babam ama diyor. Ben babamı veremem mi cehenneme vermem. Ben babamı veremem. Zabanı bırak diyor. Bırakamam diyor bu şekilde. O anda babası birdenbire bir şekil alacak ben muhtemelen böyle. Vahşi hayvanı olacak ben çok böyle. Korkunç olacak böyle. Korkup bakacak sonra böyle. Yani yemin yefim örü var ya. Kişi kalkacak babasından annesinden böyle kaçırmadı böyle de. Yani korkunç şekil alacak Allah korusun böyle muhtemelen böyle. Alacak. Yani insanın ölmüşse böyle kalacak muhtemelenler. Tabi içkenler, kumunyanlar, biraz hanımlarla açık gezenler muhtemelenler. Yani çok yazık acıyorum onlara da size böyle muhtemelenler. Acıyorum onlara da böyle. Allah ne güzel yaratmış insanları başını açıyor. Kime yaran değil mi? Kime yaran muhtemelen böyle. Kime yaran böyle böyle. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerim var. Tek değilim böyle. Ayet-i kerim var böyle böyle. Peygamber mi? Kul ezvacike ve benatike. Ayet-i kerim var böyle. Elham buyuruyor. Habibi Muhammed'e zevcene, kızına, ümmeti Muhammed'e kadınlara söyle. Söyle böyle. Başlarını şöyle örtsün der böyle. Baştan başlar böyle. Kalmaksın bu şekilde. Liyurev amalihim. Her gidecek mahşere amellerini görmeleri için böyle. Ameli görecekler. Ne amel yapmışlar dünyada böyle. Onun cezasını çekmek üzere böyle. Peki ne yapmışlar böyle. Arapçada ceza bir şeyin karşılığı. Hayra hayırlı ceza, şerre şer ceza anlamına geliyor Arapçada böyle. Şimdi dünyanın tabii iyi amel yapanlar ne yapacaklar? Onlara mükafat alacaklar, mükafatlar. Ödül alacaklar onlar böyle böyle. Ne var mahşerinde? Tabii mahşerinde bir sorgulama vardır böyle. Sorgulama böyle. Önce amel defteri alacak mahşer. Amel defteri alacak böyle. Kar yağdığı gibi böylece. Bazılarının sahiline verecek sağ tarafından böyle. Verecek, kişi bakacak. Herkes görüyor amel defterinde. Yani hem görüntü var, hem sınav bu şekilde. Bakacak ki böyle namaz kılarken çekim yapılmış. Secdeye varıyor, rükûya varıyor, oruç tutuyor, hacca gidiyor, ömreye gidiyor, Kur'an okuyor, zikir ediyor, Allah yoluna böyle hizmet ediyor böyle. Ne yapmışsa her bir var böyle. Mesela şu anda bir çekim var mı? Bir çekim var mı böyle? İnşallah bu çıkar karnım başım böyle. Yani şu çekim yapmışım böyle. Bir adı bir şey lan böyle. Tabi öbürü de günahlar var. Çekim yapılmış. Ona nasıl verecek ameliyatları? Sol verecek muhtemelen. Hem arkasından böyle. Eli böyle bükülecek. Kırılır gibi arkadan alacak böyle. Onun seni kalkmayacak ameliyatları böyle. Alacak. O da ne yapacak tabi? Çıldıracak pişmanlığından böyle. O andaki pişmanlık muhtemelen böyle. O andaki mahşer böyle. Yani kişi çıldırıyor ama pişmanlık böyle. Neden aldadım o dünyaya böyle? Neyi aldım o dünyaya böyle? Oradan bakınca dünya çok kısa, çok kısa muhtemelen böyle. Gerçekten kısa dünya böyle. Dünya çok kısa bir an böyle. Dünya bitti muhtemelen böyle. Dünyada çalış, çabalan, mal, hepsi bitti böyle. Dünya da gitti muhtemelen. Beden de, o beden çürüdü. Yine beden muhtemelen böyle. O beden çürüdü muhtemelen böyle. Hepsi gitti bu şekilde. Ama uzantısı var mahşere, hesap muhtemelen. Ya cezası var, ya mükafat. Ondan sonra mahşere bu şekilde böyle. Oradaki ne iş olacağım böyle? Pişmanlık oturuyor böyle. Boğazdan pişmanlık böyle. Pişmanlık. Ondan sonra gelecekler mizan başına. Günah sahabın tartısı başlıyor böyle böyle. Peygamber Bismillah ettin hayran yere. Femeya Bismillah ettin. Bir insan zere miskali hayır yaparsa bakınız. Femeyamel miskali zer ettin. Bir insan zerre miskale hayır yaparsa, zerre en küçük madde. Bir atom diye miskale mesela böyle. Miskale ağırlık. Yani bir insan bir atom ağırlığı kadar, bir toz ağırlığı kadar insan böyle bir hayır yapmışsa, hayır yapmışsa böyle. Mesela bir insan bir Müslüman görünce böyle ona bir selam verse yazılı muhtemelinde. Eğer bir dışarı tebessüm edip selam verirse İlk katılı bak sen vardı. Katılı o tane böyle bak. Mesela kim selam değil mi öyle? Esselamu aleyküm. Tamam. Verdi. Öbürü esselamu aleyküm değil mi öyle? Birisi verirse o zaman böyle böyle. Bir insan bir dertli insanın bir derdinde ortak olsa kişiye böyle eline gelen yardımcı olsa, o kişi hoş yere baksa o insan böyle, yetim insan başını sıvazlasa bakın de böyle. Yani insan ne yapmışsa, yani zerre miskal yok de böyle. Zerre miskal dünya bu şekilde. Bir gün Ayşe Validemize kadına gelip ziyarete gelmişler. Ziyarete gelmişler kadınlar. Ayşe Validemize evinde bir salkım üzüm varmış evinde. Başka yok yani böyle evinde. Peygamber'e bakın böyle. Hem devleti başkanı. Evinde bir rafı vardı böyle. Duvarda iki tane çubuk çakılıydı. Üzerine bir tahta vardı böyle. Üzerine varsa böyle. Başka yok böyle. Dolap, molap, buzdolabı, muzdolabı yok böyle bir şey böyle. Dondurucu modu yok böyle bir şey böyle. Vardı bu şekilde. Şimdi eline bir yokluyor. Bir tek salkım üzüm. Yani kendi de yememiş ama ben böyle. Bir anda böyle. Biz salkım üzüm çıkarıyor misafirlere ortaya koyuyor. Buyurun ikram edeyim onlara böyle. Onlar üzümü işte ardaya ağzına atıyorlar böyle. Tabii sohbet ediyorlar. Kapı vuruluyor. Çıkar şevalemiz. Kapıda biri. Kadın. Ene miskin ya Ayşe. Miskin aşırı fakir. Hiçbir şey yok. Yolda yatan kalın kalın böyle. Böyle. Zayıf böyle. İki gün olmuş. Şeyen lillah. Allah için bir şey verirsen ver var mı? Biliyor varsa vereceğini böyle. Şeyen lillah. Allah'a verirse bir şey böyle. İçeri açtı validemiz. Şimdi ne yapsın böyle. Bir salak üzüm vardı. Onu ikram etti kadınlara. Onu geri alamaz ama şimdi dinimize. Ama ikramını alamazsın ama. Onlar alışan bakmam böyle. O böyle. Şimdi ne gerekiyor? İzin alması gerekiyor. Bak. İslam'da incelik bakmam böyle. İşte böyle. İzin alması gerekiyor. Dedi ki onlara eğer izin verirseniz dedi buradan bir yüzüm tanı koparayım. Kapıda çok bir miskin fakir biri var. O bunu ona vereyim. Aman aşağıya hepsini ver olmaz dedi. Bunu mesle ikram ettim. Bir tane alayım ona vereyim böyle. Aldı bir tane üzümü tek üzüm aldı böyle. Götürdü. Oturmuş böyle. Verdi. Hem git bana üzüm yoktu böyle. Ağzını ağzı böyle yavaş eme böyle. Eme. Yani bakın bir tek üzüme hasta bu kadar şey böyle. Ayşe validemiz de böyle kadına baktı gözüne yaş geldi böylece. Ah ya yok bir şey yani böyle. Olsa ekmek hurma verecek böyle. Ama yok bir şey böylece. Gözü yaşardı. İçeri girdi. Dedi ki kadınlar yavaş dediler böyle. Bir tek üzüm tanesi sadaka olur mu bu? Şöyle burada. Siz okuyor musunuz? Okuyoruz. Ne bela buyur değil mi? Zerre miskali hayır. Zerre miskali böyle bak. Üzümün çekirdeği bile kaç zerreyi bedel. Çekirdeği bile böyle. Bak. Dedi, bu üzüm tanesi verdi. Maaşla konacak buradan böyle. Konacak böyle. Bir de Rabbimizin rahmeti elhamdülillah bire bir yok buraya böyle. Yani bir üzüm tanesi tek üzüm konmuyor böyle. En aşağı bir ondan başlıyor. Kişinin verdiğine, kazancına göre, hayrına göre, gönlüne göre böyle 50 katı, 100 katı, 700 katı çıkıyor benim adamım böyle. Bu şekilde böyle. Demek ki hayır olarak insan hiçbir şey güçlenmesi gerekiyor böyle. İşte bu sünnet olması olmaz. Yok. Yapabilir böyle. Yani elden geleni kişi yapmalı benim adamım böyle. Elden geleni böyle. Yani ömrü boşa geçirmemeye çalışalım muhteremler böyle. Yani gerçekten dünyada yalan muhterem böyle. Hayal böyle böyle. Rüya dünyada böyle. Dünyada bir hayaldir, rüyadır dünyada böylece. Neden? Sonu mezar muhterem böyle. İnsan doğunca, insan yıkanıyor, bir bedi sarılıyor, adı kundak dönüyor muhterem. Önce yıkanıyor, gene bedi sarılıyor, adı oluyor kefen muhterem. Hayat böyle kundakla başlıyor. Kefenle doktora muhtemelen. Ne kadar insanın kökü sarıyor olsun, konforlu olsun böyle, ne olsa olsun böylece, sonu yer altındaki dar bir mezar muhtemelen. Yani mezarda ne halı var, ne kanepa var, ne yastık var, ne yorgan var. Böyle. Ne var böyle. Gödüs olur mu faydası? Olma, ateş olur mu gödüs olması? Olmaz muhtemelen. Onun için götüremiyor bak böyle. Bir tek beyaz kefen. O tabii çürüyor zamanla böyle. O çürüyor zamanla böylece. Beden de çürüyor. Ama mahşeden sonra yeni beden. Yeni beden. Ruh aynı ruhan böyle. Aynı insan. Ruh aynı ruh. Beden değişiyor böyle. Günümüzde beden değişiyor aslında. Ama tedirici yavaş değişiyor. Böyle. Hücre ölüyor. Aldığım gıda hücre oluyor bunlar. Mesela. Eğer hücre ölmese ne olur? İnsan aldığı gıdalarla insan şişer şişer büyür insan. Daha kolay insan alıyor böyle. Hücre ölüyor. Hücre ölüyor. Yani beden devam değişiyor aslında beden böyle. Devam değişiyor. Ve men yâvel miske zerretin şerren yere. Yine bir insan zerre kadar şer yapar, güne yaparsa, zerre kadar günah işlerse, mesela öyle diyelim ki böyle bir damla içki alıyor. Bir damla mesela böyle. Damla böyle bilerek içki alıyor. Bak damla mesela böyle. Yani şarış olmadı öyle. Ama haram, bu da haram böyle. Haram böyle. O da gidecek böyle. Mesela bir kadın başı örttü ama bir iki tane kılı, saç kılı görünüyor bak. O da ne oluyor böyle? Zerre günah var böyle. Bak böyle. Şimdi bazı hanıma mesela başını işte koyar ama böyle tam örtmez böyle böyle. Tam örtmez böylece. Hiç örtmeyenden daha iyi bak. Ona bakarak böyle muhtemelen. Hiç örtmeyenden daha iyi. Ama örtmediği için, tam örtmediği için yine kaç tane kılı görünsün o kadar günah oluyor muhtemelen böyle. Bak. Ne bunun farkı var? Şimdi cehenneme girseler yani bu suçtan dolayı böyle. Diğer su harç böyle bence. Bundan dolayı mesela hanımın biri belki kardeşler. Üç kız kardeş mesela böyle. Kardeşlerin birisi tam tesettürlü böyle. İslam'a göre tam örtünüyor böyle böyle. Bu bundan dolayı cehenneme girmiyor. Böyle. Girmiyor böyle. Şimdi diğer iki kardeşlerim biri tam açık, biri yine kapalı bu şey böyle. Bunlar işte cehenneme girdiler bu sütten dolayı. Girdiler. Ne yapacak? Başını yarım örten kişi daha açık cehennemden mi çıkacak böyle? Bir daha fazla kaçmak zaten böyle. Ama ne yapacak? Şimdi mübarek bir cehennemin başında melek, cevabının başında isim okuyor böyle. Ey filan oğlu filan, filan kızı filan, azam bitti, kalk, çık, serbestsin, git cennete bakın böyle. Herkes bakıyor böyle, eyvah, Allah Allah. Keşke ben de az gün işleyeyim dünyada muhtemelen böyle bakın böyle. Yani bir saçın kılını böyle göstermeye gerekiyor muhtemelen böyle böyle. Göstermeye gerekiyor. Hele mezara girince yılan oluyor bunlar, açık gezinler muhtemelen daha böylece. Tabi Allah uyansın gönderin inşallah muhtemelenler. Uyanmasa fayda yok muhtemelen böyle. Bak uyanmasa böylece. Günümüzde tabi çok sapıklar var böyle. Televizyonda ekran çıkarlar böylece. Akademisyendir. PRF diye bir başı da vardır, isim başına vardır böylece. İlahiyatçı görünür. Ama ilahiyatçı demek Allah korku anlamı gelmiyor muhtemelen böyle böyle. Mesela tıp profesörü vardır böyle. İçki içer, sigara içiyor. Hatta İstanbul'da bir doktora gittik. Oğlumu götürdük oraya dağırsın muhtemelen böyle. Rahatsızdı böyle. Özel hastanenin başhekimi böyle. Profesör kendisi de. Bir tanıdıkla beraber gittik. Ondan sonra görüşmüşler. Ailece görüşmüşler. Tabii hem bizi odasını aldı böylece. Oturuyoruz. Sigaranın böyle birini söndürdü, bıraktı. Yine bir sigara yaktı böyle. Böyle. Bak profesör, tıp profesör. Böyle. Hakim, başhekim de aslında böyle. Şimdi tabii konuştuk şuradan buradan bir şeyler. Yani çok güzel anlatıyoruz. Şimdi gönlüme geldi ki buna bir şey söylersen bu sigara için şimdi böyle. Tabii bir profesör hemen tak diye olmaz damla ele gibi tabii böylece. Yani gönlünü kırmadan usulüyle nasıl bunu söyleyeyim? Aklıma şöyle geldi onda. Hocam diyor. Hoca diyorlar ki bakarken böyle. Hocam diyor. Hocam dedim. Ben çok şey düşündüm buna böyle. Çaydım zararlı. Tabii zararlı böyle. İşte şu kolesi yapar, şu yapar, damar seti yapar, başı saymamış böyle. Bırak onu, içme onu. Onun için su içti böyle. Bırak şeydi böyle. Baktım ben güldüm böyle. Bırakamadım böyle. Anlamsın ben. Ben de püslü rakamını attım suya. Ben de püslü rakamını böyle. Bak tıp profesyonu ben böyle. Yani sigarandaki bütün o zehirli maddelerini, hepsini böyle zerresini böyle en iyice ayrıntısı biliyor. Bırakır mıdır abi böyle? İlahiyat profesyonu bunu yumar mı? İlahiyat profesyonu. İlahi şifası demek yani Allah'tan korku anlamına gelmiyor muhtemelen. İlahi korku mevzundur. Ama Allah bir tanımaz mı? Namaz kılmaz mı Allah böyle? Namaz kılmaz böyle. Hanım açıktır. Saçıktır bu şekilde böyle. Ama ne yapar? Ekran çıkar böyle. Oh, belki onda alkol almıştır. Böyle. Kapı atar içine atar kadın bu şekilde böylece. Bunun için din her alınmaz, din her alınmaz böyle. Alınmaz her kadın bu şekilde. Demek ki bir insan zerre miskali hayır yaparsa oraya geliyor böyle. Öyle insan gelecek ki mahşere mizanda tartılıyor işlerini, günah sevabı. Günah sevabı dağıtılıyor. Evet, yazmışlar bunları muhtemelen. Yazmışlar, hepsi konu bunların böylece. Biraz sevabı eksik şimdi bunların böyle. Yani sevabı ağır batında şart muhtemelen. Şimdi bu kul ne yapıyor artık oradan mahşerde? Orada her şey yapma razı ama orada işten geçti muhtemelen böyle. Çıldırıyor kendikken. Ah! Neyi bir şey de yapmamışım böyle. Yapmışlığı bu şekilde. Bırak Rabbim kulum korkma. Senin daha sevapların var. Bilmiyorlar melekler onları. Melekler yazamadı melekler böyle. Meleğin yazamadı sevap tarafına bakmıyorlar. Ya Rabbi ne var bu şekilde? Sen bir gece uykuda uyandın uykundan. Sen uyuşmuş böyle. Bir tarafından dönerken besmeyi çekti. İstemare dedi böyle. Koyun bakalım besmeleyi de. Tabi bayağı bir büyük yeri sevap olan bu şekilde böyle. Yetmedi ama gelin muhtemelenler. Eyvah yetmedi. Peki Rabbim kulum isyan daha sevabım var ya Rabbi. Ne var ya Rabbi? Sen uykudan gene bir gece uyanırken Allah Allah diye beni zikrettin. Mekat sefer böylece. Onlara koyun bakalım deyince bu sefer sevap ağır muhtemelen böyle. Yani öyle yapmalıyız ki böyle en kıymetli ömür sermayemiz. Ömür sermayemiz böyle. Yani ömür sermayemizi böyle her nefesimizi her saniyemizi böyle boş harcama çalışmamız böyle. Harcam böyle. İnsan her zaman namaz kılmaması da böyle. İşim gücü insan böyle. Hanım mesela iyi bir şey vardır. Erken bir işi vardır. Her şey vardır. İnsan da namaz kılmaması da. Beş tane dışında böyle. Ama ne vardır? Allah'ın zikri var, zikrullah var. Değil mi? Zikrullah var mesela. Mesela evi süpürür. Böyle. Yemeğini yapar. Efendim, şeyin çorbayı karıştırır. Karıştırır. Hamuru açarken ne yapar? Allah'ı zikreder. Ne der? La ilahe illallah. Böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah. O zaman ne olur? Her kelime-i tevhidi yazılır mı? İkincisi, yaptığı gıda da şifa olur. Yeniden bakın böyle. Bir gün Bahattin Hazretleri bir yere davete gitmiş. O zaman tabi tek toprak tasa konuyor. Hep orada alıyor böyle. Çaba konuyor. Buyurun efendim, buyurun efendim. Ya Bahattin, buyurun diyorlar. Ben bu çaba işemeyeceğim. Neden? Bu kadar bunu pişirirken çok sinirliymiş böyle diyor. Sinirle karışmış diyorum. Benim diyor maliyetime zarar verdim sonra böyle buraya bakın muhtemelen böyle. Şimdi eski kadınlar değil mi? Hatırlar eski kadınlar muhtemelen böyle. Kadın kalkar, besmele kalkar, besmele yapar, besmele duvarar. Allah değil mi? Şimdi, Allah, Allah diye yapılmasa böyle. Karıştırır. Eskiden hastalık olmadı, şifa oldu muhtemelen böyle. Bir kadıncağız varmış. Hep ağzında besmele kadını böyle. Kım oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Oturuyor? Bismillahirrahmanirrahim. Kalk Bismillahirrahmanirrahim. Alıyor Bismillahirrahmanirrahim. Koyuyor Bismillahirrahmanirrahim bu şekilde. Korursa buna gülermiş kadını. Gülermiş. Ya ne bu besmele, besmele, besmele ya. Bu kadar olmaz bu. Her şey olmamış böyle. Neden ben alışılmıyorum kadına bu şey böyle. Bir gece diyor ki hanımına ben diyor yarın diyor yolcuya gideceğim diyor. Biraz da para var diyor. Onlara da sana emanet sen saklara verdi. Eski paralar tabii ya altın ya gümüş. Eski paralar. Bir de keser de böyle örme böyle, torbada içerisinde. Torbayı veriyor. Küçük bir torbayı veriyor. Al sen bunu sakla diyor. Yarın benim vereceğim diyor. Parayı yanına götüreyim taşımayayım bunları evvel diyor. Kadın İslam'a rahim alıyor. Ayakla İslam'a rahim alıyor böyle. Sandalye Müslüman Rahim oturuyor. Anahtar çıkıyor Müslüman Rahim. Anahtar sokuyor Müslüman Rahim. Açıyor kapını Müslüman Rahim. Balık Müslüman Rahim. Kapıyı Müslüman Rahim. Kilitliği Müslüman Rahim. Hep besme bu şekilde. Orada gülüyor. Sen de bakın besme kutasın bakalım onu sen böyle. Gece uyurken kadın yavaşça kalkıyor şimdi oradan. Başta bunun bir küp var başlasında böyle. Alıyor oradan keseyi. Gidiyor küpü atıyor. İşte böyle. Tabii altın para su zararmış şekilde böyle atıyor oraya. Şimdi sabah kalkıyor. Hanım ben bak için gitmekten beri diye. Sen paraya getirin bakayım bana diye. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim oturuyor böyle. Anahtar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim takıyor. Besmele kapını açıyor, sandığı açıyor. Elini sokuyor. Alıyor kesiyor içine ama su akıyor. Aa, ne olur buna bir şey böyle böyle. Su akıyor bundan böyle diye. Hanım diyor sen benim yanına git böyle böyle diyor. Sen gittin yanına, gittin yanına böyle böyle diyor. Her şey besmele böylece. Ben böyle bir yaptım yok muhtemelen böyle böyle. Yani besmele'de 19 harf var. 19 harf. Besmele de böyle. 19 zaman melek var cebanede. Onlara karşı bedel bunlar. Besmele şerif bunlar. Değil mi böyle? Yani elden geldiği kadar sopada ilk başında besmele demek sünnettir. Arada sünnet de gerek ama orada böyle böyle. Yine değişirken mesela böyle. Değil mi? Çorbada besmele öğrenip çektim böyle. Arkadan bir yemek geldi. Yok pilav geldi. Neyse böyle. Salat alıyorsun değil mi? Arada versene. Besmele var. Arada ben böyle böyle. Arada besmele böyle şey. Öyle insan var muhteremler. Abdest yemek yemiyor muhterem bakın benim. Öyle insan var muhterem böyle. Bir gün bir yerde buldum bu şekilde. Yere oturma neden abdest yok dedim muhterem böyle. Ve abdest yemem dedi bakma öyle insan var böyle. Abdest yemek yok muhterem böyle böyle. Yani yenir mesela tabi böyle. Ama bunda tekvan tekvası var böyle muhterem böyle. Hatta her lokmada besmele diyemem muhterem böyle. Her lokmada böyle. Yani bakın değil mi zerre zerre muhterem böyle. Yani ne yapabilirsek böyle. Kumur yapıp atar gibi böyle. Ne yapabilirsek böyle. Işın böyle böyle. Eylem okumalı mesela, ilaç okumalı böyle. Yatarken, kalkarken, yolda giderken, iş yaparken, iş yerinde böyle. İnsan ilaç okur, Fatih okur, besmele geçirirse tekrar tekrar çeker. Kişi Allah-u Teala zikreder Celle Celaluhu. O zaman ne olur? Hem insanın gönlü uyanır, gönlü muhtemelen böyle. Nurlar gönlü muhtemelen böyle. Sevaplar çoğaldı mı günahlar silinir. O gönül nurlanır, nur olur böyle. Gönül nurlandı mı o insan insan dışında. İnsan o işte insan böyle. O anda kişi kendine gelir bu tabi. Kişi de kendine gelir. Bakar nurlanınca, gönül nurlanınca o işine bir huzur var böyle. Tatlı bir hali böyle. Halinden razı, Allah'tan razı bu tabi. Tevekküm, teslim böyle. Hepsi yerine böylece. O kişinin namazı farklı olur. Uykusu farklı olmuştur. Rüyası farklı olmuştur. Böyle böyle. Uyandım ve gönül kişi güzel rüyalar görüyor aslında böyle. Yattım böyle tatlı rüyalar görüyor böyle. Mekke'ye gider, Medine'ye gider, tavaf eder, Resulullah görüyor, evliyalar rüyasına görüyor böyle. Ben o zaman da gözünü açmak istemez böyle. O hali kaybetmeyeyim diye muhtemelen böyle. Kaybetmeyeyim diye. Rabbim hep nasip etsin muhtemelen bu yaşama işte böyle. Burada ne kadar dikkat edersen muhteremler, mahşerde o kadar çabuk kurtulmadan mahşerden böyle böyle. Hiçbir azap görmeden, ölürken de muhterem, ölürken de böyle. Ölürken de böyle. Allah dostları gelir orada. Melekleri geliyor aklıma böyle. Ölüm, şey bir arzu zülüm var. Yani düğün gresi yok ki böyle. Ölüm böyle kişi böyle. Ve tatlı hal ölüm böyle. Kur'an melekleri geliyor böyle. Eylullah gelirler böyle. Şey. Oya da genişler muhtemelen böyle. Nurlanır böyle. Nurlanır böyle. Gördün mü o şey böyle böyle. Hele mezar değil mi böyle? Mesela mezara bakıyoruz değil mi şimdi? Hele kışın böyle çamur doluyor böyle. O kefenli kişi o çamur içinden bırakılıyor böyle. Yani insan garipsiyor bunu böyle muhtemelen böyle. İnsan bunu garipsiyor. Ama öyle görünmüyor ki o mezar muhtemelen böyle. O gazay genişliyor. Yeşillik oluyor. Çayır çimen oluyor, cennetten bahçe oluyor o mezar böyle. Melekler giriyorlar, ameli salih geliyor, ruhlar geliyorlar, kendini karşılamaya geliyorlar. Kendisi de böyle. Mezar bile nasıl buradan ölenleri uğurluyoruz, biz götürüyoruz böyle. Onlar da karşılıyorlar buna. Onlar da kendini karşılıyorlar böylece. İşte hepsi burada muhtemelen böyle. Yani güzel bir halde ölmek böyle. mezarın cennet bahçesine dönüşmesi, mahşere falan dikilmemi mahşere böyle. Hepsi yapmış mı? Tamam bitti böyle. Yani geç kulu bakalım. Geç kulu, geç. Arşın yok bak, otur bakalım. Lillahi Teala Fatiha.